premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 lipca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W USA dochodzenie w sprawie zamachu na Donalda Trumpa. Pożar w Gdańsku, płoną materiały syntetyczne w hali na terenie portu. Rzeki w naszych rękach to polskie hasło europejskiej akcji Big Jump. W samochodzie niedoszłego zabójcy Donalda Trumpa znaleziono bombę, podał Wall Street Journal, powołując się na źródła zaznajomione ze śledztwem. Wciąż stosunkowo niewiele wiadomo na temat 20-letniego sprawcy. Thomas Matthew Crooks zarejestrował się w spisie wyborców w Pensylwanii jako wyborca republikanów. I tegoroczne wybory prezydenckie były pierwszymi, w których miał prawo wziąć udział. Strzelał z karabinu półautomatycznego AR-15, częstego narzędzia zbrodni sprawców masakr w USA. Dziennikarz BBC Gary Donald, który był na miejscu próby zamachu na Donalda Trumpa, ocenia, że ze strony napastnika mogło paść około 6 strzałów. Gdy już mieliśmy zacząć nadawanie na żywo, usłyszeliśmy, że padły strzały, prawdopodobnie w odległości kilkuset metrów od miejsca, gdzie staliśmy. Prawdopodobnie usłyszeliśmy 6 strzałów. Pewna kobieta krzyczała, że ktoś strzela. Czekamy, aż sprawy się uspokoją. Jak widzicie, leżymy na ziemi za naszym samochodem, co nie jest idealne, ale to jedyne schronienie, jakie teraz mamy. W wyniku strzelaniny Donald Trump został lekko postrzelony w ucho. Od kul zginęła jedna osoba, zabity został też napastnik. Z całego świata płyną głosy potępiające zamach. O reakcjach w Belgii Beata Płomecka. Premier Belgii nazwał atak szokującym i niedopuszczalnym. Alexander De Croo życzył Donaldowi Trumpowi szybkiego powrotu do zdrowia. A szefowa belgijskiego MSZ-u Adjal Habib napisała, że w demokracji nie ma miejsca na przemoc polityczną. A w belgijskich mediach padają pytania, dlaczego służby nie zabezpieczyły dachu budynku niedaleko wiecu. Simon Bretholz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, powiedział telewizji RTL, że błąd popełniono już na etapie przygotowań do wiecu. Zespół, który robił rekonesans, nie oznaczył tej lokalizacji jako zagrożenia ze strony potencjalnych snajperów. A potem, jak dodał ekspert, błędy popełnili agenci służb bezpieczeństwa i władze lokalne, które nie zauważyły, że budynek nie był strzeżony. Polskie Radio, Bruksela. Pożar na terenie portu w Gdańsku. Płoną materiały syntetyczne w jednej z hal o wymiarach 100 na 100 metrów. Dym widać z dużej odległości. Kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Straży Pożarnej w Gdańsku mówi, że ogień nie jest jeszcze opanowany. Strażacy dostali zgłoszenie o pożarze około 17. Hala wypełniona po części tworzywami sztucznymi. Nie do końca wiemy, co tam było składowane i co jest tam składowane. Na chwilę obecną na miejscu zdarzenia pracuje 13 zastępów, to jest łącznie około 60 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Zakładowej Służby Ratowniczej. Dodysponowane są kolejne zastępy z okolicznych powiatów. No, sytuacja nie jest opanowana, nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną pożaru. I na koniec serwisu o akcji Big Jump. W wielu miejscach w Europie dokładnie o godzinie 15 wchodzono do rzek, strumyków, jezior i mórz, by zamanifestować swoje zaangażowanie w ich ochronę. Klub Gaja razem z koalicją Ratujmy Rzeki i koalicją Czas na Odrę dołączyły do akcji z przekazem Rzeki w naszych rękach. Uczestnicy akcji podkreślali, że woda jest źródłem życia i dobrem wspólnym, skarbem przyrodniczym, kulturowym i społecznym. Dla żywej Wisły! Tak, dzisiaj się spotykamy po to, żeby pokazać rzekom, potokom, strumieniom, jeziorom, że chcemy je chronić. Chcemy chronić ich ekosystemy, chcemy czystej wody, chcemy żywych ekosystemów rzecznych i wodnych. W wodzie czuję się jak ryba, zdrowa ryba. Czyli woda jest czysta i zdrowa. No niekoniecznie, no ale dążymy do tego. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak bardzo woda i zbiorniki wodne, rzeki, jeziora są strasznie ważne dla nas. Woda jest podstawowym składnikiem życia na tej planecie. Jeżeli nie będziemy jej szanować, to bardzo szybko i źle skończymy. Co rzece dolega? Spuszczamy do rzek ścieki, betonujemy brzegi rzek, co jest strasznie niebezpieczne dla życia w rzekach. Bardzo kocham przyrodę. Ważna jest dla mnie piękna, naturalna, zdrowa natura i dlatego tutaj przyszłam. A jak mówili organizatorzy akcji, potrzebujemy naturalnych rzek nie tylko, by służyły do kąpieli, ale przede wszystkim chroniły nas przed powodziami, suszami i innymi katastrofami. To był serwis Trójki.

Tam jest dużo, dużo trudnej historii. Tam też jest dużo trudnej historii, bo tam jest zachód z tyłu. Z tyłu rączki do góry, wy jesteście zachód. Tam jest wspaniały Bałtyk i jest północ. Rączki do góry, północ, to wy. Właśnie tam. A tam są nasze wspaniałe Tatry, południe. Robię test, uwaga, obecności. Od północy do południa, od zachodu aż po wschód. Odmienne melodie. Okej, jeszcze raz. Od północy do południa, od zachodu aż po wschód. Wszyscy razem. KS to są mosty porozumienia, które posyłamy dzisiaj z Warszawy na cały świat. Yeah. To co? Jedziemy z tym. Rebel Babel nad Babilon, brat tu z bratem, rap na winę, rap preparatem, antykarabiną. To pakt i apel, mowy braterski ton. Łap tę debatę, niech łeb trawi to. Z Babel patrz na mapę, jeden pod nami ląd. Wspólny to skrapek z hajmion kto. Mamy swą łopawę, znamy historię grą. Na dobro zło czas, na mostów pilon. Nad nienawiści grater, miłości papilon. To stupinok, moc turbinon. Do głów i łąc, tu trąbiton. Nad Babilon. Nad Babilon, nad Babilon. Nad Babilon, nad Babilon. Nad Babilon, nad Babilon. Nad Babilon, nad Babilon. Rebel, dobra. Dla miłości, dla pokoju, dla dialogu, dla mostu, dla zrozumienia i dla współpracy. Warszawo, lećmy z tym wszyscy, zróbcie hałas! Od północy do południa, od zachodu aż po wschód. Odmienne melodie z tych samych dni. Od północy do południa, od zachodu aż po wschód. Od zachodu aż po wschód. Odmienne melodie. Hej, hej! To, to, to, to, to, to. Hej! To, to, to, to, to, to, to. Da, da, da, da, da, da, da. Da, da, da, da, da, da, da. Da, da, da, da, da, da, da. Da, da, da, da, da, da, da. Da, da, da, da, da, da. To miasta, bo to tak gęsty, bo to jasna wiosna, praska kooperacja na wielu warstwach, nasza niebarska konfederacja w głowie do trzaska, jak dobra kaska, pieka na dwie kaskami, nebo baska, twoja laska, nie bada kaska, rurby maska, w wielu kontrastach. Ty tu to nastaw, miłość jasna, mów wylewa w nas tu. Dialogu asfalt, dialogu asfalt, dialogu asfalt, miłość! Od północy do południa, od zachodu aż pod wschód. Odmienne melodie. Od zachodu aż po wschód. Odmienne melodie z tych samych dni. Hej! Paweł Kulisz, trąbeczka! Dobry wieczór Państwu. Tak, właśnie, nie wiem, czy są mikrofony na publiczność, ale tu naprawdę jest 15 tysięcy ludzi. Zróbcie wielki harmider. Tak, to jest dźwięk Warszawy, wolności, który posyłamy na cały świat. ekstra na start. Ma style jak Sasa na sound jak Bonanza. Następna krab zwarty, bity na maksa. Ponad matactwa politycznego władztwa. Tu wyrymy hakła, kręcą biodra niczym piasta. Czupy rymy łap trans, jaka ja chłaska. To autentyk, nie jestem laska, klaska i do piaska. Jak Cookie Monster, Rubika zaczeska. Mienie gruchu na decydentów w maskach. Pałkarzy w kaskach, co bronią paczka. Porządzony w maskach, propagandy kasna. Ulicy dezinformacja, roz. Pija bractwa, pija dziwactwa. Nijakie draństwa, nijakie kłamstwa. Polityka kija i chamstwa, basta. Mówiła luce z babelowego gniazda. Podaga miasta, nazda na swastar. Zinsta hołastra, was max du last night. Jestem azgegrysem, nawista hasta. Przebudzeni skraj, chyba i hałasa przebudzenia. W naszych serduszkach, w naszych głowach. Za lepszą Polskę, za lepszą przyszłość. Za świadomość, razem wszyscy! Czas na przebudzenie ma. Rozpala się w nas. Czas na przebudzenie nas. Choć polityczny cyrk, gdybyś mieszał jak łas. Czas na przebudzenie nas. Mówienie rewolucji rozpala się w nas. Czas na przebudzenie nas. Jeśli chcesz nas bujać, lepiej podkręć bas. Ściągamy tutaj głos Don Królesko. Zróbcie na niego harminę! Pełen rebel, dziadrze za hebel. Strzelany belwerfer, wali bęben. Nowy Eden, postrat świeci rewers. Dzieci szpecisz, pąci znów nowy rewers. Pogoń za chlebem, pod wspólnym niebem. Nie wiem, że wiem, zamiast wiem, że nic nie wiem. Gwar wieży mabel, rwetę, serc tebet. Nikt nie wie nic, za to każdy jest rebet. Choć polują zły i urci wcisnąć potrzebę. Mów poruszują, bo już prawdę na glebę. Serwikaj dany wiedzę, węż, wypluj chlebel. Niesie przekaz, niesie prawdę, miast legend. Rebel, babel, bifon, twoje kabel. Walnie bębel, bas na stopie grabę. Pochód, karabel, świst, szabel. Nas rąk, Riders of the Storm. Czas na przebudzenie mas. Płomienie rewolucji rozpala się w nas. Czas na przebudzenie mas. Choć polityczny cyrk chce byś milczał jak kłas. Czas na przebudzenie mas. Płomienie rewolucji rozpala się w nas. Czas na przebudzenie mas. Jeśli chcesz nas bujać, to lepiej podkręć bas. Sam. Eluse, dziękujemy za zaproszenie. Już ponad, myślę, że 12 tysięcy nawet muzyków wzięło udział w tym projekcie, a wszystko zaczęło się od tych tłustych dęciaków i od słowa. Rebel Babel i cały nasz line-up jest o miłości. Pierwszy był o miłości do porozumienia, do mostów, do różnorodności. Drugi o miłości do rozwoju świadomości. Teraz trzeci utwór o miłości do słowa, od którego się wszystko zaczęło. Mamy taką tradycję, że w Rebelu wszyscy jesteśmy solistami od tylu lat. 11 tysięcy muzyków, ale gdybyśmy zliczyli wszystkich państwa, którzy brali udział w koncertach, byłoby nas pewnie już prawie 100 tysięcy w tej orkiestrze. Wszystkich ludzi, którzy byli, teraz jesteście razem z nami i możecie robić back vocal zrobiący ecze. Wiem, że to jest dziwne, to jest dziwny rym, prawie jak wybieracz acze, ale ecze. Spróbujcie wszyscy co cztery takty trzymać ecze. To jeden tak właściwie. Tak. Ecze. Ecze. Ecze. Wszyscy. Ecze. Ecze. Ecze. I lecimy razem, trzymamy to. Ecze. Słowo moje, mecze, kupa i pojemny mecze. Mowa to powietrze, wicher, co wyniki włącza. Atomowe moc skaleczeń, a nie zmuchiwanie świeczek. Towar to pojemny, pakowany w stań woreczek. Za to, co płacę, mówię, podaję gwarancji pieczę. Jaki pizda hardy do wypiekanych ciasteczek. Honorski z nasz pieczak, ma pak pięciu, dziewciu beczek. Biewam pyska w kawarecie, aż wygięty jak skreczek. Słowem walczy o mech marzeń, ma czupi czy beczek. Jeszcze tańczy i próbuję dotrzymać przyrzeczeń. Lub kowa to marka, to nie katarka, prata na barkach. Na forbarda, mowa to warta, patyki barda, kowa literata, kowar petarda. Słowa to miarka, ma marynarka, porywko karta, głowa do warka. Amory karta, moni zielarka, dla mnie skarb jak dla dziada harka. Dla karka garda, dla strachu ciarka. Dla karka garda, dla strachu ciarka. Dla karka garda, dla... Słowa to czarodziejskie pły. Tyle radości, ile łez i krzyk. Mowa to atku, mowa moc. To warto chodliwy do widzu. Właśnie tak. polsku, nawijam po polsku. Kocham ten kraj, choć się odbija jak początku. Kocham lubuskie, śląsko, morskie z wodorostu. Kocham Europę, ludzi, świat, kosmitów po prostu. Chcę łączyć, a nie dzielić, bo pochodzę z miasta mostów. Oddzielenie jest wielu zwykle niskich wzrostów. Cenię autentyczność jak student worek tostów. Mieszkam na krzykach, nie mówię retro, nie old school. Każdy język to melodia, gdy to nie chwyt u kręgosłup. Historia uczy nas dialogu, pachnę ten po szorstku. Dla każdego języka zginęło milion przodków. Kocham swój jak dzianki, pornosków, kartki wiosku. Składam zawodowo niczym urzędnicy wniosków. Turyści, lubię gdy pieści, pod niebie nie szeleści. Gdy niesie szczęścia, 33 wieści, jak i sił mieści. Gdy niesie naszą nienawiści, lecz miłości części. I pozdro, mówiły luce. Na pochybel wojną, podziałom i chłostem. Na pochybel, na pochybel. Wojnam, podziałom i chłostem. Raz i dwa. Spójrzcie na te braty. Kuda, kłódka. Łączymy się też z tryjardami ludzi, którzy mi na koncertach przez radio pamiętają, jak ćwiczyliśmy nasze łydki i uda, spalając publiczne, niezbyt zdrowe trunki. W tej chwili dla radiowców, wyobraźcie sobie, wykonujemy bardzo skomplikowaną choreografię, którą układały nam specjalnie Ewa Tochowska i Anna Lewandowska w totalnej komitywie. Tworzyły do nas ten układ. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich ludzi, którzy kochają sport. Jeszcze tylko dwa razy i spalę całe poranne kakao. Możemy jechać dalej. Okej. Uwaga, jeszcze raz wszyscy na to jedziemy. Kurde, nieźle, co? Koncert, ćwiczenia, praktyka. Pięknie. Orkiestra gra, otwarty zawsze skład. Nieskończona siła, jak miłość, co buja ten świat. Leniuszki, tak, tak, tak. Orkiestra nieograniczona, tak, tak, tak. Pozytywnych momentów sonar. Jakie to piękne, jesteś jak w pierwszej ławce. Wzorowa uczennica, zna cały tekst. Zróbcie na niej wielkie brawa. Co za wspaniałe podejście. Nie przepadałem za ludźmi w pierwszych ławkach, ale jesteś tak cudowna, że zacznę ich kochać i uczyć mojego syna, żeby ich uwielbiał i szanował. Powiem tak, bardzo ważne jest to, żeby byli ci w pierwszych ławkach i ci w tylnych ławkach. Tak jest właśnie pięknie ten świat sformułowany. I teraz jeszcze raz w tej jednej orkiestrze. Ci ambitni, ci, którzy mają ADHD, tak jak ty i ja, którzy muszą się nauczyć za dużo i przemienić te swoje umysły, śpiewają cały tekst. Ale Leniuszki śpiewają tylko tak, tak, tak. Kto jest Leniuszkiem, ręka do góry? Kto jest Pracusiem, ręka do góry? Warszawo! Hej, nie ma pracusiów? Ja jestem pracusiem! W Warszawie nie ma pracusiów? Wszyscy są na metalice. Anyway, dobra. No to leniuszki śpiewają tak, tak, tak, a my śpiewamy tylko cały tekst, okej? Okay? Jeszcze raz. Orkiestra gra, otwarty zawsze i skład. Nieskończona siła, jak miłość, co buja ten świat. Leniuszki! Tak, tak, tak. Orkiestra nieograniczona. Pozytywnych momentów sona. I teraz my, z całej pety, chcąc muzyką przekazać wam miłość i to, co kochamy tak bardzo, czemu poświęcamy swoje całe życia. Damy z siebie wszystko, nie? Chłopaki robią to swoimi płucami cały czas, akustyczny dźwięk. Zróbcie dla nich wielkie brawa. I teraz patrzcie, co się dzieje. My dajemy z siebie 300%, a wy skaczecie najwyżej, jak potraficie, tak żebyście mieli kolana i stopy wyżej niż głowy. Uwaga, wchodzimy z tym, żeby na całym świecie w końcu zapanował pokój, żeby ludzie zaczęli się kochać, a nie wojować, żebyśmy byli jedną wielką orkiestrą, która współgra, żeby ratować tą piękną planetę. Gotowi jesteście, Warszawo? Są gotowi, ale tak trochę cichutko. Gotowi jesteście, Warszawo? No to co? Raz, dwa, trzy! Orkiestra gra, otwarty zawsze i skład. Nieskończona siła, jak miłość, co buja ten świat. Leniuszki! Tak, tak, tak. Orkiestra nieograniczona. Tak, tak, tak. Pozytywnych momentów sonar. Orkiestra gra, otwarty zawsze i skład. Nieskończona siła, Paweł Kulisz, trąbka, Mati Leszczyński, baryton, Mati Mendyka, puzon, Piotruś Hałaj, suzafon, Bartosz Niewielecki, perkusja, Marcin Jagiełło, tłuste, masujące basy, klawisze, ludzie z Wrocławia, z Łodzi, z Trójmiasta, wszyscy jesteśmy tu dzisiaj dla was. No to co? Jedźmy dalej. Mamy taką. No to. Kochana stolica, dla waszej miłości. Prosta nauka, co ma moc tajemną, odnajdziesz grala jako miłość wzajemna. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, powiedz to głośno, najlepsze przede mną. Czasem trzeba żyć od nowa, szansę mam nie jedną. Wiara i na dwie butelki znajdziesz suche drewno. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, powiedz to głośno. Mówią nam, że jedno życie mamy, ale odradzamy się tu więcej niż raz. Tutaj stały tylko zmiany w komplikacjach, bo to życie ma czarny pas. Hej! Każdy to statek w życiu, oceanie płatek. Z portu naszych matek po nieznane lądy plany. Górze łamią machty, wichry strzepią żagli krawędź. Każdy swoim biurtem płynie po swój szczęście w pakiet. Gdy lud przegra, ten bit macha głową jak napęd. Wszyscy gramy w jednym filmie, pozdro dla twych klatek. Jako dodatek sceną wpisu każdy inną mapę. Dostał nie ma biletu, razem lecimy na kawę. Damy radę glebę, niech zalicza sobie kwiatek. Latem palec dostający z Januszowych kapek. Bitem zatem ślemy drewno wiary na wypadek. Bólu przy pokonywaniu przełomowych kłatek. Czy mam kawior i szampana, czy suchy opłatek? Kładę się wygodnie jak ten winyl na napęd i nakierowuję swoje myśli na tych marzeń nawet. Słowa mi zaklinam świat, to pewne jak podatek. To pewne jak podatek, że to co myślę ściągam swą energią. No to co Warszawo? Za te wszystkie miłości, które są w naszych sercach, za udane związki, za odnajdywanie swoich połóweczek. Wszyscy razem jedźmy z tym, hej! Prosta nauka, co ma moc tajemną, odnajdę grala jako miłość wzajemną. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, powiedz to głośno, najlepsze przede. Czasem trzeba życzę nowe szanse, mam jedną. Wiara i na mnie potrafi, znajdzie sobie drewno. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, pomyśl to głośno, najlepsze przede mną. Prosta nauka, co ma moc tajemną, odnajdę grala jako miłość wzajemną. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, powiedz to głośno, najlepsze przede mną. Czasem trzeba żyć od nowa, szansę mam nie jedną. Wiara i na dnie butelki, znajdzie sobie drewno. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, pomyśl to głośno, najlepsze przede mną. Wiary i miłości jak wody światu trzeba. Radio dobrych wiadomości uruchamia przekaz. Pogoda myśli to do nieba czekam. Smutek okalecza, dobre słowa to apteka. Szara codzienność frustruje i nęka. Myśl głośno o marzeniach, tylko tu piękna. Choć szczęście nie odbiera lub linia zajęta. Jutro jest dziś w moich myślach i rękach. Zastanawiam się co wyczuł nad przeszłości twym. Zastanawiam się codziennie co mam w sercu na dnie. Podobno to ludzie definiują mnie, a ja wciąż chcę znaleźć wolność. Więcej energii, mocy, radości, hej, wszyscy, ha! Prosta nauka, co ma moc tajemną, odnajdziesz grana jako miłość wzajemną. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, powiedz to głośno, najlepszy przede mną. Czasem trzeba żyć od nowa, szansę mam na jedno. Wiara i na dnie butelki, znajdzie suche drewno. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, pomyśl to głośno. Prosta nauka, co ma moc tajemną, odnajdę grala jako miłość wzajemną. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, powiem to głośno, najlepszy przede mną. Czasem trzeba żyć od nowa, szansę mam na jedno. Wiara i na dnie butelki, znajdzie suche drewno. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, powiedz to głośno, najlepszy przede mną. Prosta nauka, co ma moc tajemną, odnajdziesz grala jako miłość wzajemną. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, powiedz to głośno. Czasem trzeba żyć od nowa, szansę mam niejedną. Wiara i na dnie butelki znajdzie suche drewno. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno. Pomyśl to głośno. Powiedz to głośno. Pomyśl to głośno. Powiedz to głośno. Warszawski, wspaniały tłum pozytywnych, uśmiechniętych, cudownych ludzi. Drogi nasz kraju, ze specjalną dedykacją vis-a-vis ministerstwa. Drogi nasz kraju, już droższy od Paryża, tobie się należy flaga Czerwonego Krzyża. Uszyjemy ją z naszych wiran, ran i piżam. Chwycimy za ręce, pomodlimy do dziwisza. Kochamy dokładnie każdy metr twojej matki. Dałaś nam swe szapki, a w niej kolorowe zdrapki. Na tych nerwów siatki, niskie składki i podatki. Solidarna z Ukrainą, a z rodakami jawki. Dbasz jako konie, zakładasz na oczy klatki. Zawsze nam wybaczasz, dla każdego masz opłatki. Trenujesz kondycję córki, matki i babki. Łeb razem z plastyką, wszyscy transparenty płatki. Płody na billboardach, billboardy na płotach. Zaglądają do sypialni, nam tu nie ma roda. Wielka niezgoda od człowieka, co ma kota. Na punkcie bujania naszą łajbą luzuj grota. Wszyscy rodacy jedną bliską koalicją. Tu na razie jest ścierisko, będzie bój z policją. Raz kobiety, raz kibiców, gazem, amunicją. Witaj, co się krucha, pisz wróg tu zawsze blisko. Wszyscy rodacy jedną bliską koalicją. Tu na razie jest ścierisko, będzie bój z policją. Raz kibiców, raz kobiety, gazem, amunicją. Witaj, co się krucha, pisz wróg tu zawsze blisko. Płaciłem 10 razy, aby dostać jeden gaz. Za skuta mu białej twarzy, nie niesie czerwony nos. Nie rodacy, że dla takiej śmiesznej klasy to nie kiwnęli palcem, może być się ujdzie. Ale nie ja, ale nie ja. Kto mam tu być, kto mam tu być? Balony w pas, balony w żyć. Aż wyjechałem na pracy, po to, żeby mnie co stracić. Nie wróciłem tu na czasy, po to, żeby oddać głos. Płaciłem 10 razy, aby dostać jeden gratis. Za skuta mu białej twarzy, mieli się czerwony nos. Że dla takiej śmiesznej kasy to by nie kiwnęli palcem, może by się zatknął. Ale nie ja, ale nie ja. Kocham tu być, kocham tu być. Balony w twarz, balony w żyć. Wyjechałem do pracy po to, żeby mnie co stracić. Nie wróciłem tu na czasy po to, żeby oddać głos. Pozdrawiamy Narodowe Centrum Kultury nasze, które tak nas wspiera. I dyrektora Wiśniewskiego i dyrektora Piaskowskiego. Naprawdę w ogóle bardzo szczerze dziękuję za tę całą wiarę w naszą sztukę, zapraszanie nas w różne miejsca, wspieranie brasu. I co jeszcze? Dużo rzeczy chciałbym powiedzieć w ogóle. Ale chodzi o to, żeby się chyba nigdy nie poddawać. I właśnie jak tak nawet już nie masz siły, to se zanudzić tak. Że jesteśmy i tak szczęściarzami, bo mamy muzykę, możemy ją grać. Kochamy ją, ona kocha nas. Mamy was. Bardzo wam dziękujemy, że tu przyszliście dzisiaj serio. Dziękujemy dziedzinie z kultury. Trójce, to pozdrawiamy też Agnieszkę Szydłowską. Dużo ludzi pozdrawiam. W ogóle pozdrawiam wszystkich tych wspaniałych dziennikarzy, którzy też przez całe 20 lat, kurczę, tyle się namęczyli wypowiadając moje tytuły. Neurofotoreceptoreplotyka, neurofotoreceptoreplotyka. Super wam dziękuję za to wszystko, słuchajcie. Jest fajnie, naprawdę. Raz zagramy z Rebel Babel Ensemble na mikrofonie, raz coś tam, jakichś chłopów, coś, wszystko fajnie. Thank you. od północy do południa, od zachodu aż po wschód. Odmienne melodie z tych samych nóg. Od północy do południa, od zachodu aż po wschód. Odmienne melodie. Od północy do południa, od zachodu aż po wschód. Odmienne melodie z tych samych nóg. Od północy do południa, od zachodu aż po wschód. Odmienne melodie z tych samych nóg. Hej! Miasto to miasto, podróżna gwiazda, mody to jasna, wiosna praska, kooperacja na wielu warstwach, na to nie marska, konfederacja, w głowie to trzaska, jak dobra kaska, puka lekarska, czy bobaska, tu nie Alaska, nie ładna kaska, robo maska, wyrgo trasta. Cytyn 12, miłości jasna, niech wylewa w nas tu dialogu asfalt, wspólnoty asfalt, dialogu asfalt. Drodzy, grali dla was Piotruś, Hałaj, Suzafon, Mati Mendyka, Puzon, Mati Leszczyński, baryton, Paweł Kulisz, trąbeczka, Marcin Jagiełło, klawisz i bas, Bartuś Niebielecki, perkusja, dźwięk tu kręcił Bartek Kontroszewski. Zaprosiło nas Narodowe Centrum Kultury, Dziedziniec Kultury. Bardzo wam dziękujemy. Brawa także dla was za tę wspaniałą obecność. Zróbcie do siebie godny hałas i brawa. I jeszcze większy, i jeszcze większy. Za wolność i za wspólnotę. I za to, żebyśmy trzymali się razem niezależnie od wszystkiego. Jeszcze większy harmider! Od północy do południa, od zachodu aż po wschód. Odmienne melodie. Hej, hej, hej, hej. Od północy do południa, od zachodu aż po wschód. Do zobaczenia na kolejnych koncertach. Wpadajcie do Trójmiasta na Brasu. Wpadajcie na Chłopów na Torwa 13 października. Jeszcze bardziej się roztańczymy. Dziękuję wam bardzo. LC kłania się. Yeah. Dziedziniec Kultury 2024, Łukasz Żuk i Rebel Babel Ensemble. Chcemy jeszcze? Chcemy jeszcze? No to jak oni to mówią? Zróbcie hałas! Panowie, nie macie wyboru. No dobra, ale kurde, energia od was, ja cię kręcę. No ale wiecie, oni cały czas swoimi płucami, tutaj nie ma żadnych dużych ilości elektroniki, to są wszystko ekologiczne, niskośladowe koncerty Rebel Babel Ensemble. Zróbcie dla nich wielki hałas za ich wysiłek. Tego dawno też nie graliśmy, ale tak sobie myślę, że no kurczę, piękna chwila, więc czemu by tego nie zagrać? Dla tych, którzy przekroczyli 20, 10, 30, 40, 50, 60. Niesamowite. Pisałem to mając 30 lat, dzisiaj mam 42. Cieszę się, że mam zaszczyt wciąż dla was to grać, być na tym pięknym świecie. W zdrowiu, w kondycji, dobrze się czuć. Dziękuję, wdzięczność za to. 4 dekady pęku jak szkiełko w telefonie, żmije gady, skręty, przyjaźnie w peletonie. Zużyte graty, sentymenty, wspomnień w słonie, barykady zmiękły, a serce ciągle płonie. Czy te składy chętnych, mych powiek, wiek wchłonie, jak żywe kadry, co biegły po głowie przez schronie. Krzywe Tatry legły, wnet stoję w ich koronie. Rzym i Madryt ma cegły, a ja te chwil kolonie. Grzywe mantry, reguły, zbrać mi skradzione konie. 4 dekady pękły, czuję naiwności koniec. Połyka mi jak Armstrong, sterydy w bidonie i z karabinami wizji płynę jak komando w pontonie. Za ideałem gonię, tak by gonię sponiewierać, uczę się wybierać poziom lotu w mym balonie. Uczę się odmawiać czasem nawet bycia jurorem w celebryckim gronie. Za pasję, za szalone decyzje, w górę dłonie, w górę dłonie, hej, w górę dłonie, Warszawo. Jestem, to poczułem, jest moim królestwem. Okres ten, kocham jak barwy bloków, babcie na LSD. Kule mocy, dumę, kropem, był pretekstem. Nie chcę wspominać tego tylko ze zdjęć, więc lecę deską i robię reksem. Wiążę stopy jakim to sam z weksem. Czasem tu gestem, mój sensacyjny western. Nimskości czerstwe, słabości częste i bóle gęste. Lepiej z młodości, reminiscencji bestii. Ja chcę być, doznaj bebeksem, łeb mym dureksem, adrenalina seksem. Nieraz coś pęka, co kończy się kleksem. Czas jedzie po nas i to nie meleksem. Więc każdą kwestię przeżywam jak NASA drogi gwiezdne. Chcę to pamiętać, nim serdy anioł gniewem jest twój zimny bezdech. Za zajawki w górę płonie raz, dwa, trzy. Gdy prunę za pasją, żaden kryzys nie jest straszny. Wśród haszczy racją jest, że cudne życie toczyć tu mam zaszczyt. Jak tu paszczy wsuwa łyżką barszczyk. Fale zajawki z gracją pieszczą jak grubasy wąsem szaszłyk. Kiedy robię to co kocham, mam nad sobą wieczne maszty. Sens kumaszny. Moje życie, mój freeride, to jest ta wolność, na którą zasługuje każdy. Moje życie, mój freeride, to jest ta wolność, na którą zasługuje każdy. Wiecie, mając te 42 lata, jeszcze piękniej czuję tę wolność, kiedy dzisiaj mogę grać dla was tutaj, na mikrofonie. Jutro do Olgi Tokarczuk na Gór Literatury możemy jechać, bo przy okazji mam na sobą rower w bagażniku, a za chwilę zagramy koncert chłopów. Jestem tak szczęśliwy, że można to wszystko robić, że wszyscy mówili mi, trzymaj się tylko jednego, nie możesz robić tego i tego. Trzeba słuchać serca, iść ze swoimi ludźmi z uśmiechem, a potem delektować się takimi chwilami jak ta. Za tę piękną chwilę, Warszawo! Tę chwilę chcę pamiętać, gdy nadejdzie moja senna puenta. Chciałbym wiecznie